दर्शन के संक्षिप्त रूप में विचार करना है। इसमें कल कहा गया था मीमांसा दर्शन में द्वादश अध्याय है और उसके साथ संकर्षण कांड को भी जोड़ेंगे तो षोडश अध्याय हो जाएंगे। द्वादश अध्याय में 2745 सूत्र है और उसमें सूत्रों का अधिकरण में विभाग किया है। वो अधिकरण वहां 961 है। फिर इसमें पाद का भी विभाजन है। 12 अध्याय में कुल जो है 60 पाद है, 60 पाद। तीसरा अध्याय, षष्ठा अध्याय और दसवां अध्याय, इन तीनों अध्यायों में 8-8 पाद है। शेष अध्यायों में 4-4 पाद, इस प्रकार से 60 पाद हो जाते हैं। और मीमांसा सूत्र भगवान देवी महर्षि के द्वारा ही रचा गया है। इस पर शबर स्वामी का भाष्य है, जो प्रसिद्ध भाष्य शबर स्वामी का भाष्य है। इसमें कुमारिल्य भट्ट जी का वार्तिक और प्रभाकर गुरु का टीका, बृहत टीका, लघु टीका और मुरारी मिश्र भी इसी को ऊपर विचार करके ग्रंथ लिखे हैं। कुमारिल्य भट्ट और प्रभाकर में जो मतभेद है इसको विषय में चार शास्त्रों में चर्चा ज्यादा है, इसलिए कल इसका संक्षिप्त रूप बताया था और बाद में पूरा ये विचार होने के बाद में हम प्रमाण के बारे में और भाट्ट मत और प्रभाकर मत में अंतर क्या है इस विषय में कुछ विचार करेंगे। अब जो है ये द्वादश अध्यायों का विषय क्या है, एक अध्याय का नाम और विषय, इस पर थोड़ा संक्षिप्त विचार करते हैं। पहला अध्याय का विषय है प्रमाण, तो प्रमाण अध्याय इसको कहते हैं। इसमें वेद प्रमाण के बारे में, श्रुति स्मृति प्रमाण के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वेद का अध्ययन करने की आवश्यकता, स्वाध्याय अध्ययनव्य इत्यादि नियमों का सब विचार किया है, इसलिए इसको प्रमाण अध्याय कहते हैं। इस अध्याय में 4 पाद है। पहला विधिपाद नाम से है, दूसरा अर्थवाद पाद है, उसके साथ मंत्र का भी विचार है, तीसरा स्मृतिपाद है, चतुर्थ जो है आचार उद्भिदादि नाम रूप पाद है, नाम भेद का भी विचार किया। और उसके बाद दूसरा अध्याय है भेद। भेद अध्याय में कर्मों का भेद बताया, विभाजन बताया, एक एक कर्म दूसरे कर्म से कैसे अलग होते हैं, ऐसा विचार दूसरा अध्याय में आया है, इसका नाम भेद अध्याय। तीसरा अध्याय है शेषाध्याय, इसके ऊपर हम अर्थ संग्रह में भी विचार किए हैं। तो शेषाध्याय में अंग अंगी भाव का विचार हुआ है, तो अंग त्याग और अंगी याग, प्रधान याग इत्यादि का पूर्वाग्रह संबंध क्या क्या है, इसके ऊपर विचार किया। और अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए क्या क्या वहां चाहिए, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि जो प्रमाण है, उसके ऊपर भी विचार किया। चतुर्थ अध्याय का नाम है प्रयुक्ति अध्याय। प्रयुक्ति अध्याय में प्रयोग का विचार किया है कि वहां यागों का प्रयोग पुरुषार्थ कृतवर्थ इत्यादि रूप से जो प्रयोग है, इन प्रयोगों के ऊपर विस्तार से विचार है। इसके ऊपर आप कुछ अधिग्रहण सुने के बाद में। पांचवा अध्याय क्रमशून्यक है, क्रमाध्याय कहते हैं पांचवा अध्याय। इसमें क्रम का विचार किया है, किस क्रम से अर्थ लेना चाहिए, इसके ऊपर भी आपने सुना है, श्रुति अर्थ और पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति, इस भेद से क्रम जानने के लिए छह प्रमाण बताया है। तो श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य और प्रवृत्ति, ऐसे क्रम का भी यहां विचार किया है। षष्ठा अध्याय अधिकार अध्याय, इसमें आठ पाद है अधिकार अध्याय, बहुत बड़ा है कि कौन से कर्म में किसका अधिकार है, कि हमारे धर्म में अधिकारों का विचार बहुत चलता है कि कौन से कर्म में किसका अधिकार है, सामान्य अधिकार कहां, विशेष अधिकार कहां, तो कौन कौन कर्म करने के लिए अधिकार है, कौन नहीं है इत्यादि विस्तार से विचार या अधिकार अध्याय में आया। सातवां और आठवां अध्याय दोनों अधिदेश अध्याय है, अधिदेश का विचार किया गया है दोनों अध्यायों में, किंतु सातवां अध्याय सामान्य अधिदेश और आठवां अध्याय विशेष अधिदेश कहा जाता है। अधिदेश है अन्यत्र कहा हुआ को अन्यत्र प्रयोग में करना, तो वो अन्यत्र किस कर्म में किसके संबंध में कहा और अन्यत्र उसके साथ कैसे संबंध करना, इसके ऊपर वहां विचार किया गया अधिदेश अध्याय। बहुत सारे कर्म ही अधिदेश के कारण ही सिद्ध होते हैं और कई कर्मों का अंग जो है अधिदेश के कारण सिद्ध होता है, द्रव्य देवता आदि भी अधिदेश के कारण सिद्ध होता है। तो वहां प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये मुख्य अधिदेश है, प्रकृति के समान विकृति को करना चाहिए। प्रकृति याग में सर्वांग उपदेश होता है, विकृति याग में संक्षिप्त उपदेश होता है, सर्वांग उपदेश नहीं होता, यही प्रकृति विकृति का अंतर है। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये है अधिदेश अध्याय दो। फिर उसके बाद नौवा अध्याय आया ऊहा अध्याय। ये ऊहा अध्याय में ऊहन करना यानी कुछ कल्पना करके जोड़ना पड़ेगा, ऐसे स्थिति में है कई काम है, जैसे वहां उदाहरण आता है मधु से हवन करना है, यदि मधु नहीं मिलता असली मधु नहीं मिलता है तो मधु के स्थान में जो प्रतिनिधि को लाते हैं उसके बदले में जो आते हैं उसमें भी मधु के जो कर्तव्य है जो जो कार्य उसमें किया जाता है उसमें भी उसी को किया जाता है। इस प्रकार द्रव्य आदि देवता आदि इसके बारे में विस्तार से वहां विचार है। उहाध्याय नवमा अध्याय, इसलिए यह अध्याय थोड़ा जटिल है, कठिन है समझना, क्योंकि कहां किस तरह से आप ओहन करना चाहिए उसका कुछ नियम बताया, तो नियमों के अनुसार ओहन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है दसवां अध्याय, दसवां अध्याय का नाम है बाधा, बाधा अध्याय। बाध का अर्थ है निवृत्ति, तो किसको त्यागना चाहिए, त्यागने के विषय में विचार किया गया, कर्म के संबंध में किसको त्यागना किसको रखना, ये बाधा अध्याय का विचार है। और उसके बाद ग्यारहवां अध्याय है तंत्राध्याय। तंत्र कहते हैं अनेक उद्दिश्य सगत प्रवृत्ति ही तंत्रम, अनेक को उद्देश्य करके एक बार प्रवृत्ति करना तंत्र होता है। अनेक उद्देश्य सकृत प्रवृत्ति ही तंत्र, एक से अनेक का फायदा हो जाए तब तो तंत्र कहते हैं। जैसे प्रकृति याग के लिए पुरोड़ा सा बनाया तो उसको अंग यागों के लिए भी प्रयोग किया जा सके, तो प्रधान याग के लिए जो बनाते हैं उसी प्रोडाशा को अंग याग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कहां कहां कर सकता है ऐसा, इसके विषय में तंत्राध्याय में विचार है। एक से अनेक काम साथ में हो जाए, इसका दूसरा प्रकार है अंतिम बारहवां अध्याय प्रसंग का अध्याय करते हैं। प्रसंग अध्याय का मतलब क्या है कि अन्य उद्देश्य ना अन्य सिद्धि ही, अन्य के उद्देश्य से किया गया हो उसको अन्य में प्रयोग करना, उसको कहते हैं प्रसंग। इस प्रकार से बारहवां अध्याय का ऐसा विषय है। तो यहां अलग अलग अधिकरणों का अलग अलग नाम दिया है, तो जो व्याख्याकार आदि अलग अलग नाम देते हैं तो नाम से अधिकरण का आपको सांक्षेप रूप समझ में आएगा। अब जो है सूत्र लेकर के हम यहां विचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सूत्र लेकर के विचार करने के लिए बहुत समय लगेगा, इसीलिए जो जो पाद में जो अधिकरण आया है अधिकरण का विषय संकर्षण अध्याय चार है। संकर्षण अध्याय का कुछ नाम है, संकर्षण अध्याय में विशेष करके तीन ही है। संकर्षण अध्याय का जो है ना चार अध्याय, ये चार अध्याय में वहां पाद के हिसाब से किया गया, ये देवता कांड ही कहते हैं, सारे देवताओं के बारे में वहां विचार किया गया है। तो उसमें चार जो पाद है एक एक अध्याय का उसका अलग अलग नाम दिया गया। प्रथम अध्याय का चार पाद है उसको युवपादाह कहते हैं, सारे को मिलाकर के युवपाद कहते हैं। और द्वितीय अध्याय का भी चार पाद है, इसका एक का नाम है इष्टकापाद, दूसरा का अवदान पाद, तीसरा प्रेष्य पाद, चतुर्थ होमपाद। ये सब कर्म का एवं विस्तार है। और संरक्षण कांड का तीसरा अध्याय उसमें भी चार पाद है, कालपाद, अग्निपाद, ग्रहपाद, आशेयपाद। और उसी का चतुर्थाध्याय का ही भी चार पाद है। तो समेधनीय पाद और निगत पाद और वषटकार पाद, तीन और चार का दोनों एक ही नाम है। इसमें इतना है और कुल मिलाकर के इसमें 342 सूत्र है, तो चार अध्याय में विभक्त है। तो यहां हम अधिकरण से विचार करेंगे, तो अधिकरण का क्या विषय रहता है, किसको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर विचार करेगा, कोई एक समस्या है वो समस्या को प्रस्तुत करेगा, फिर उसके ऊपर दो पक्ष होगा, एक पूर्व पक्ष है एक उत्तर पक्ष होगा। तो पूर्व पक्ष अपना वक्तव्य देंगे, उसके बाद में सिद्धांत उसका उत्तर देंगे। तो पूर्व पक्ष अपने वक्तव्य के साथ ही कुछ युक्तियां प्रमाण भी उपस्थित करेंगे, क्योंकि बिना प्रमाण युक्ति से तो कोई साबित नहीं कर सकता है, इसलिए उसको लेकर के विचार करेंगे। तो सूत्र जहां जहां विशेष है उन सूत्रों को हम लेंगे, बाकी केवल अधिकरण का नाम लेकर के अधिकरण का विषय और उससे क्या अर्थ हमको प्राप्त होता है इतना लेंगे। तो सूत्र तो कहीं 10-12-15 सूत्र एक एक अधिकरण में, कहीं 1-2 सूत्र है, कहीं 1 सूत्र है, इस प्रकार से भी है, और कहीं 2-2 वर्ण भेद भी होता है, इस प्रकार बहुत विस्तार है। इसीलिए अधिकरण सा करना सरल होता है हमको, तो अभी सरल से समझने की दृष्टि से ऐसे करें। इसलिए पहले आपके जो पुस्तक दिए हैं यहां अधिकरण का ही निरूपण किया, अधिकरण के ऊपर विचार करते हैं अधिकरण का लक्षण क्या है, क्योंकि अधिकरण का लक्षण ब्रह्मसूत्र में भी यही है, इसी प्रकार विचार होगा। तो विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तदोत्तरम् संगतिश्चेति पञ्चेदे प्रांचो अधिकरणम् विदुः। ये अधिकरण का लक्षण है, अधिक्रियते इति अधिकरणम्। ये अधिपूर्वक कृ धातु में युक्त करके अधिकरणम् शब्द बनाया गया, जिसमें जिसका अधिकार लिया जाता है, मतलब जिसके बारे में चर्चा की जाती है, उसको कहेंगे अधिकरणम। कि एक विषय लिया, उस विषय के बारे में चर्चा हो रही है, तो अधिकरण करते हैं। अधिकरण में क्या क्या भाग विभाग रहते हैं इसको कहते हैं, इतना मिलकर के अधिकरण होता है। पहले तो अधिकरण का एक विषय होगा, चर्चित विषय वो होगा, और विषयश्च उस विषय के संबंध में कोई एक संशय रहेगा। विषय का विचार करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोई संशय होता है, संशय नहीं होता है तो नहीं होता। विषय और संशय एक ही अर्थ में होता है, संशय होगा। विरुद्ध गोणिद्वय अवगाही ज्ञानम संशय, संशय का लक्षण किया था पहले, विरुद्ध कोणिद्वय अवगाही ज्ञानम संशय, दो कोणी का ज्ञान वहां रहेगा, कोई बोलेगा है कोई बोलेगा नहीं है, कोई बोलेगा ऐसा है कोई बोलेगा ऐसा नहीं है, एक भी संशय का कारण हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, तो संशय तो है। तो जब संशय आएगा तो दो पक्ष वहां होगा, पूर्व पक्ष पहले है तो पूर्व पक्ष भी उसका अंग बनेगा। तो पहले वाला पक्ष को कहते हैं पूर्व पक्ष, तो पहले एक पक्ष देंगे। तथा उत्तरम, बाद में कहा फिर उत्तर पक्ष आएगा, उत्तर पक्ष को ही हम सिद्धांत पक्ष समझते हैं। यह हो गया। उसके बाद संगदिश्च, ये पूर्व अपर का संगति, यानी अभी वर्तमान में यह अधिकरण आरंभ करने की आवश्यकता क्या है, कि पहला अधिकरण के बाद दूसरा अधिकरण क्यों आया, तीसरा अधिकरण क्यों नहीं आया, तो उसका संगति लगाना है। कि पूर्व के अपर के साथ जो कनेक्शन है उसको संगति बोलते हैं, कि वो एक के बाद दूसरा का संबंध कर देना, इस प्रकार के संगति होते हैं। तो संगति भी यह अधिकरण का अंश माना गया, ठीक है। तो अनंतर अभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनगत ज्ञानम संगति, ऐसा करते अनंतर अभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनगम ज्ञानम तद विषय अनुकूल स्मरणम संबंध। ये संगति का मतलब संबंध ही होता है, पूर्वापर संबंध, कि अनंतर अभिधान पहले कहने के बाद दूसरा अभिधान किया, तो पहले का पहला नंबर रखा, दूसरे का दूसरा नंबर रखा, दूसरे को पहले में नहीं रखा, पहले को दूसरे में नहीं रखा, इसका कुछ कारण होना चाहिए। तो अनंतर अभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनकम ज्ञान, उसका प्रयोजक उसको जोड़ने के लिए कारण बनने वाले जो ज्ञान है उसको कहते हैं संगति, संगति ज्ञान, इसको ही संबंध भी कहते हैं पूर्वापर संगति। तो ये जो पांच है पंचेदे प्रांचो अधिकरणम विदुः। ये प्राचीन लोग, प्रांच मैंने प्राचीन लोग, इसी को ही संगति के रूप, इसी को ही अधिकरण के रूप में कहते हैं। विषय विषय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संगति। तो इस श्लोक को याद कर लेना। और कहीं कहीं यहां कुछ पाठभेद भी है इसमें। ये पाठभेद के बारे में आगे कहा कि प्रयोजनम च पंचेदे, ऐसा भी कई पाठ है। संगतिश्चेति पंचेदे के जगह प्रयोजनम चेति पंचेदे, प्रयोजन होगा फल, फल भी उसमें जोड़ा है। और अंतिम में पंचांगम शास्त्र अधिकरणम स्मृतम, ऐसा भी कई पाठ देखा है कि पंचेदे प्रांचो अधिकरणम विदुः, इसके स्थान पे संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्र अधिकरणम स्मृतम, ऐसा भी पाठ देखा। और कहीं कहीं ये संगति का, संगति के स्थान पे निर्णयश्चेति पंचांगम ऐसा भी है, निर्णय शब्द किया। तो ये इनमें से कोई ले सकता है, तो निर्णय और फल ये की है प्रयोजन, इसी प्रकार संगति अलग हो जाएगी, ऐसा कहा गया। इसी को नीचे इसका थोड़ा विस्तार किया। अब यहां पांच कहा है, इसके नीचे आपके पुस्तक में है। अन्येषां मदानुसारं अधिकरणस्य दश अवयवा भवन्ति, ये भी जानने योग्य है। क्योंकि जब विषय उपस्थित करेंगे, पूर्व पक्ष लाएंगे, पूर्व पक्ष के पास भी अपनी युक्तियां रहती हैं, युक्ति भी ऐसे प्रबल युक्तियां दिखाएंगे वो अपने तरफ से। इसके लिए उसको थोड़ा विस्तार करके बोल रहे कि विषय संशय संगति और संशय उत्थान कारण, ये एक नया है। संशय आने का कारण क्या है, संशय आ गया बोलेंगे तो अवशय आने का कुछ कारण रहता है, तो संशय उत्थान कारण तदर्थ संशय, उसके संबंध में संशय। और फल फली भाव, उसका फल क्या होगा और फली क्या होगा, फल और फली का संबंध, जिसका फल होगा वो फली होंगे, तो फल क्या है फली क्या है, ये भाव भी दिखाना। और पूर्व पक्ष न्याय, पूर्व पक्ष की युक्ति। और सिद्धांत न्याय, सिद्धांत सिद्धांति की युक्ति। और पूर्व पक्ष का फल और सिद्धांत फल, इस प्रकार से दस को संगति कहा। ठीक है। अब यहां संगति में कुछ और विस्तार करना है कि संगति कितने प्रकार के, अलग अलग संगति होती है। इसके पहले हम तर्क संग्रह में इसके बारे में विचार किया। ये जो अनंतरा अभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान जो संगति है, पूर्वापर की संगति, इसमें अलग अलग है कौन सा संगति लेना चाहिए। संगति तो ये अधिकरण का एक अवयव है। अब वो संगति का अनेक प्रकार है, उसमें पहले वाला है सप्रसंग संगति। सप्रसंगो वोद्घादो हेदुदा अवसरस्तथा निर्वाहैक्य कार्यैक्ये षोढ़ा संगति इष्यते। छह प्रकार के संगति कहेंगे, ये आपके पुस्तक में नहीं है। सप्रसंग उपोद्घादो, सप्रसंग उपोद्घादो हेतुदा अवसरस्तथा, ये बार बार आपको ब्रह्मसूत्र में आएंगे कि सप्रसंग संगति एक पहले वाला है कि प्रसंग देकर के संगति जानना कि पूर्वापर का क्या प्रसंग है, इस प्रकार संगति जानने को सप्रसंग संगति कहते हैं। और जो है उदाहरण उपोद्घात संगति, उपोद्घात शुरू में कहा जाता है, उसके विषय में कहा जाता है, उपोद्घात होता है आप जानते हैं। हेदुदा, हेदु भाव से हेदु का संबंध करके जो कहा गया है पहले प्रकरण में वो हेदु बन रहा है दूसरे प्रकरण के लिए। जैसा कोई विषय के संबंध में आप सुना वो आपके मन में बैठा हुआ है, उसी संबंध में दूसरा वहां प्रकरण होता है। तो यहां ऐसा है तो वहां भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके जो संगति होता है हेदु का संगति। और अवसर संगत, अवसर संगत मैंने जिसका विचार चल रहा है उसके संबंध में और कुछ बोलने का अवसर आ गया और कुछ विस्तार करने का अवसर आ गया, उसको अवसर संगति बोलते। ये सब प्रासंगिक संगति है। निर्वाह ऐक्य, निर्वाह ऐक्य मैंने दो, एक दो अधिकरण है, दो अधिकरण एक ही हेतु से, एक ही निर्वाह से हो जाता है, उसको कहते हैं निर्वाह ऐक्य। तो दो विषय अलग अलग है किंतु हेतु दोनों का एक है, इस प्रकार के भी अनेक अधिकरण आते हैं। फिर कार्य ऐक्य, दोनों अधिकरणों का एक ही कार्य सिद्ध होता है, ऐसा वो कार्य ऐक्य संगति है। इस प्रकार से छह प्रकार का तो इसमें बताया, किंतु इतना ही नहीं है, और भी इसके साथ और भी सारे संगति होते हैं। अवांतर संगति कहते हैं जिनको, ये षोड़ा जो है मुख्य संगति है। अवांतर संगति में आक्षेप संगति एक है, आक्षेप है, दृष्टांत है, प्रासंगिक है, प्रत्युदाहरण आदि है, अपवाद है, ऐसे अनेक संगति और भी है। अपवाद संगति मैंने एक कहा उसके साथ में दूसरे का संबंध करने का अपवाद होता है, मतलब वहां हो रहा है किंतु यहां नहीं होता है, ऐसा संगति करते हैं। तो दोनों में समान रूप से दिखने पर भी एक में होता है दूसरे में नहीं होता। जैसे विशिष्ट गुण विधि के विषय में कहा था सो मैंने इतना इत्यादि, तो उसमें विशेष है किंतु अन्यत्र ऐसा नहीं होता, ऐसे कई आते हैं। अच्छा, फिर जो है मीमांसा के संबंध में और विशेष संगति है, ये संगतियों का सब नाम लिख के रखना, तब क्या है आगे जो संगति का विचार करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, इसमें भी आएगा ब्रह्मसूत्र में आएगा, तो सारे जगह हम मिला के दिखाएंगे नहीं, तो आपको अर्थता समझना है पूर्वाग्रह को लेकर, क्योंकि हम पूरे अधिकरणों को क्रमशः विचार नहीं कर सकेंगे, इतना 960 अधिकरणों का विचार करना संभव नहीं है, तो कुछ अधिकरणों को छोड़ेंगे कुछ को लेंगे, तो पूर्वापर जैसा जैसा संगति लगेगा समझना, किंतु ये सारे संगति है। और है शास्त्र संगति, शास्त्र संगति उसी को कहते हैं कि समान शास्त्र का समान संबंध से दो बातें हो रही है, तब वहां शास्त्र संगति होगी। जैसा एक उपनिषद का विचार किया उसी उपनिषद में जो विषय आया वैसे ही उपनिषद में दूसरे जगह भी वहां वही विषय आया दूसरे उपनिषद में, तो उसको लेकर के भी कहा जाता है, तो शास्त्र संगति भी होते हैं, एक एक शास्त्र के अपने अपने संगति। फिर और एक होते हैं, ये मीमांसा में ज्यादा आता है, षट्क संगति होती है। षट्क संगति मतलब छह अधिकरणों को मिला करके आगे के लिए संगति लगाना, पहले जितने बताए हैं वो षट्क लेना, उसका अधिकार संबंध आगे के साथ जोड़ना, उसको कहते हैं षट्क संगति। और अध्याय संगति, ये तो सरलता से आप जानते हैं अध्याय का संगति कि पूर्व अध्याय है उत्तर अध्याय, दो अध्याय है, अभी जैसे यहां प्रमाण अध्याय के बाद भेद अध्याय, इसमें अध्याय संगति लगेगी कि पूर्व अध्याय के बाद ये अध्याय क्यों आया, अध्याय संगति। ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा है, पहले समन्वय अध्याय उसके बाद अविरोध अध्याय, कि समन्वय करने के बाद ब्रह्म ही जगत का कारण है, ब्रह्म में ही सब कुछ स्थित है, ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही लीन होता है, ऐसे निश्चय किया तो उसमें विरोध आ गया, तो उसका अविरोध का विरोध का परिहार अविरोध, तो अविरोध नाम का अध्याय हो गया, तो अध्याय संगति है पूर्वापर का, तब जो है आपको पूरा ग्रंथ कैसा क्या कह रहे हैं आपको मन में बैठेगी, क्या संगति को जान लो, संगति परस्पर संबंध होता है, कई बार हम संबंध को नहीं जानने से विषय हम ग्रहण नहीं कर पाते कि उसके बाद ये क्यों कहा, इसलिए अध्याय संगति भी एक है। उसके बाद है पाद संगति, पाद जैसा अभी यहां पाद बताया गया उसी प्रकार 60 पाद है, एक एक पाद का पूर्वापर पाद के साथ संगति होगी, इस पाद में ये विषय किया इसके बाद ये विषय आ गया, ऐसे संगति। इसके बाद एक और मीमांसकों के यहां प्रसिद्ध है पेटिका संगति बोलते हैं, पेटिका संगति। पेटिका संगति क्या है? ये अवांदर संगति है। पेटिका मतलब एक वर्ग, एक ग्रुप बना है। जैसे दो अधिकरण, कुल जो है आपके पास तीन अधिकरण, तीन अधिकरण में दो अधिकरण का तीसरा अधिकरण के साथ कुछ संगति है, दो अधिकरण को मिला के तीसरे अधिकरण के साथ संगति है, तो ये उसको कहते हैं पेटिका संगति। इसमें दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, जैसा होगा वो, जैसा जैसा होगा होगा, इन सबका लेके संगति लगाएंगे। वो अंतर्गत, उसके अंतर्गत अलग अलग विषय रहेगा। अभी चार अधिकरण का एक साथ लेके पांचवा अधिकरण के साथ संगति लगाते समय चार अधिकरण का विशेष अलग अलग भी हो सकता है, किंतु उसमें सब मिलकर के एक बात उभर के आएगी, उसके साथ आगे की संगति, इसको कहते हैं पेटिका संगति बोलते। और उसके बाद जो है अधिकरण संगति, एक एक अधिकरण का भी पूर्वावर संगति, उसके अंतर्गत ये कहा गया है, ये सब उसी में अवांतर संगति के विषय में, इतने सारे संगति ही होते हैं। अच्छा, ये तो आपको बता दिया है, आक्षेप संगति, दृष्टांत संगति, प्रत्युदाहरण संगति, एक सारे बोला है अभी, उपोद्घात संगति, अपवाद संगति, प्रसंग संगति, ये इतने सारे संगति का विचार है। इन संगतियों के आधार पर पूर्वापर विषयों का संबंध लगा, तो ये सामान्य रूप से जानने से आपको हर शास्त्र में इसका प्रयोजन होगा। ठीक है, अब जो है पहला अधिकरण का विचार करते हैं जो आपके पुस्तक में है। इसमें ऐसा है, ये जो आपको दिया गया है उसमें भी पूरा अधिकरण नहीं है, वो संक्षेप में है, तो बीच बीच में हम दूसरी जगह से भी लाएंगे, तो वो आपका विषय बता दिया जाएगा, वो समझ करके जाना। इसके सीधा वाला कोई अधिकरण हमको काम का है उसको भी लिया है, तो ये तो एक विद्वान ने उसको संग्रह करके दिखाया अपने हिसाब से, किंतु और भी कुछ हमारे प्रयोजन के हैं तो उनको भी बता दीजिए। तो पहला अधिकरण है, या अधिकरण का विषय तो आप जानते हैं, सबसे पहले हम अर्थसंग्रह में भी इसी के बारे में विचार किए थे। इसलिए पहला अधिकरण है धर्म जिज्ञासा अधिकरणम, धर्म जिज्ञासा अधिकरण इस अधिकरण का नाम है। यहां धर्म जिज्ञासा ही करेंगे, इसका मतलब अहादो धर्म जिज्ञासा, ये सूत्र है, इसका यह अधिकरण है। जैसा प्रथम सूत्र में जिज्ञासा अधिकरण कहते हैं, पहले अधिकरण। अच्छा, ये मीमांसा का प्रथम सूत्र के आधार पर यह अधिकरण है। अत्र पूर्व पक्ष, यहां पूर्व पक्ष होता है, स्वाध्याय अध्ययनव्य विधिना स्वर्गाय अध्ययन विधीयते अथवा अर्थ ज्ञानाय। तो उसमें क्या है, पहले विषय बताया, विषय है यहां ये स्वाध्याय अध्ययनव्य, यही विषय है इस अधिकरण का। अब संशय बता रहे, विषय है स्वाध्याय अध्ययनव्य कहा, और उसमें अध्ययन करने के लिए कहा, ये स्वर्गाय अध्ययन विधीयते, स्वर्ग के लिए अध्ययन करना चाहिए अथवा अर्थ ज्ञान है। कई लोग ऐसे समझते हैं वेद पाठ करने से हमको स्वर्ग प्राप्त हो, कि इसके लिए अध्ययन करना है अथवा अर्थ ज्ञान आया, अर्थ जानने के लिए अध्ययन करना है। कौन सा अध्ययन? स्वाध्याय अध्ययन अध्याय, स्वशाखा का अध्ययन करना, वेदाध्ययन सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम कहा गया था। ये गुरु परंपरा के, गोत्र परंपरा के अनुसार जो स्वशाखा है उसका अध्ययन करना, ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए है अथवा अर्थ ज्ञान के लिए है, ये समझा है। शाखा तो बहुत विस्तार है, वो एक में जितने वेद में जितने शाखाएं हमारे अभी उपलब्ध है, अभी 1180 शाखाओं माने गए, उतने सारे उपलब्ध नहीं है। ये शाखा क्या है, कि वेद मूल तो एक है, उस वेद में जो ऋषि परंपरा गोत्र के अनुसार जिनके नियम के अनुसार पढ़ना हो, जिन जिन नियमों के अनुसार पढ़ना होगा वो एक शाखा हो जाए। जैसा शुक्ल वेद यजुर्वेद एक शाखा, कृष्ण यजुर्वेद एक अलग शाखा, तो शुक्ल यजुर्वेद में भी अलग अलग शाखा है, कामु शाखा माध्यमिनी शाखा ये प्रसिद्ध है। तो कर्ण ऋषि के संबंध में कर्ण शाखा हो, मध्यमिनी ऋषि के संबंध में माध्यमिनी शाखा हो, उसमें पढ़ने में स्वर में भी कुछ भेद होते हैं, उनके नित्य क्रियाओं में भी कुछ भेद होते हैं, कर्मकांड में भी भेद होता है, श्राद्धादि में भी भेद होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। अब तैत्तिरीय शाखा, तैत्तिरीय एक अलग शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद के अंदर एक शाखा, और कठ शाखा एक अलग शाखा, और श्वेताश्वेतरों के अलग सा शाखा, और ऋग्वेद में कौशीतकी शाखा प्रसिद्ध है। तो ऐसा अलग अलग शाखाएं उन ऋषियों के संबंध में उन आचारों को वो करते हैं, इसमें भेद हो जाता है। जैसा अभी यहाँ माध्यमिनी शाखा, यहाँ वो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है माध्यमिनी या कर्ण शाखा, इसमें स्वर जो पाठ है वो हमारे कृष्ण यजुर्वेद से अंदर होता है, इसका स्वर विधान बहुत विस्तार है, कृष्ण यजुर्वेद का स्वर विधान कुछ और प्रकार से, ये भेद होता है, आप सुनने में पता चलेगा, पुरुष सूक्त ही देखने से मालूम हो जाए, एक ही सूक्त है किंतु अलग अलग शाखा वाले अलग अलग पढ़ते हैं। तो सामवेद की शाखा तलवकार आदि है तो उनका अलग विस्तार से होता है, इस प्रकार से शाखा भेद होते हैं। शाखा मतलब ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई, इसको शाखा कहते हैं, एक ब्रांचेस ऐसे अर्थ में है, मंत्र एक ही रहेंगे पढ़ने का स्वर विस्तार हो। तो तत्त्व शाखा के लिए जो स्वर पढ़ने का नियम है, तो नियम शिक्षा ग्रंथों में कहा गया है, उनके कल्प सूत्र अलग होते हैं, उनके गृह सूत्र अलग होते हैं, धर्म सूत्र अलग होते हैं। जैसा दक्षिण में है आवस्तंभ धर्म सूत्र चलता है, और यहां जो है कात्यायन धर्म सूत्र चलता है, तो सब अलग अलग होते हैं। तो वो उसी के अनुसार उनको वो सब करना पड़ेगा कि जो शाखा के हैं उनको उसी शाखा के अनुसार जो कल्पसूत्र है उनका जो प्रवर कल्पसूत्र है उसको लेके वो अपने आचार विचारों को करेंगे, इसलिए आपस में विरोध नहीं, उसी के अनुसार होगा, देखने में दोनों सुनने में अलग अलग रहेंगे, इसी को शाखा विशेष मानते हैं। इसीलिए तब तक शाखाओं का अध्ययन करना होता है गुरु परंपरा से लेके। तो ये अहम विषय है, उस पर संशय हुआ कि अर्थ ज्ञान के लिए होना चाहिए कि स्वर्ग आदि, यदि अर्थज्ञानाया अयम विधि तरही अर्थज्ञानमति केन उपायेन भवति, यदि अर्थज्ञान के लिए ये कहा जा रहा है तो अर्थज्ञान किससे होगा, तो विचार शास्त्रेण एव अर्थज्ञानम भवति अथवा अन्येनापि केन उपायेन। ये विचार शास्त्र से यानी मीमांसा शास्त्र से इसका अर्थज्ञान होगा अथवा अन्य कोई भी शास्त्र सहायता से होगा, ये सब जो है पूर्व पक्ष अपने पक्ष प्रस्तुत करने का कारण है। तो बिना विचार शास्त्रम स्मरणादिना भी अर्थ निर्णय संभव है, ये कहते हैं कि मीमांसा शास्त्र के बिना, अभी मीमांसा शास्त्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं अर्थ निर्णय के लिए, क्योंकि स्मरण आदि से भी अर्थ निर्णय हो जाता है, अदा विचार शास्त्रम व्यर्थम, इसलिए ये विचार शास्त्र मीमांसा शास्त्र जो आप आरंभ करने जा रहे हैं ये व्यर्थ है, क्योंकि पहला अधिकरण है ये, तो शास्त्र आरंभ का अधिकरण है, शास्त्र आरंभ का प्रयोजन बताने वाला ये अधिकरण हो, है ना। ऐसा यहां पूर्व पक्ष अपना तर्क देता है, तर्क देकर के ये सिद्ध करना चाहता है। तो इसमें फिर बोलते हैं कि यदि अर्थज्ञान के लिए ये है, अब मानते हैं कि अर्थज्ञान के लिए अधिकरण है, तो ये विधि रूप से स्वीकार करेंगे तो कौन सा विधि होगा, पूर्व विधि है अथवा नियम विधि है, कौन से विधि है, अलग अलग विधि आपने सीखा है, अपूर्व विधि क्या है, विधि अत्यंत अप्राप्त नियम पाक्षिके सदी तत्र च अन्यत्र प्राप्त परिसंगे दीयते, विधि के बारे में कहा, ये विधि कौन से विधि, अपूर्व विधि है या नियम विधि है, पक्ष में प्राप्त है पक्ष में अप्राप्त है, इत्यादि कौन सी विधि होगा, तो बोलते हैं दोनों संभव नहीं है, क्योंकि अपूर्व विधौ अप्राप्तस्य प्राप्तिर् भवति। अपूर्व विधि में अप्राप्त की प्राप्ति होती है और अज्ञात ज्ञापकत्व अप्राप्त प्रावणम व विधेय कार्य अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि विधि का लक्षण किया था। अज्ञातार्थ ज्ञापक जो वेद भाग है वही विधि है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्राप्त नहीं है वो विधि उसका विधान करता है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। परंतु अध्ययन अर्थ ज्ञानम भवति इति लोक प्रसिद्ध तथ्य, किंतु अर्थ ज्ञान के लिए अपूर्व विधि का आश्रय नहीं ले सकते। कारण क्या है कि अध्ययन करने से अर्थ ज्ञान होता है, ये लोक में देखा गया, प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध होने पर आप इसको अपूर्व विधि नहीं मान सकते। अपूर्व विधि मानने के लिए प्रत्यक्षेण अनुमित्यावास्तुवायो न विद्यते, ये चाहिए, कहीं भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तब अपूर्व विधि माना जाता है। जैसा यजेद स्वर्गगाम ये कहीं भी प्राप्त नहीं है, है ना, अग्निहोत्र करने के लिए कहा यह कहीं भी और प्राप्त नहीं है, ऐसा ये है ही नहीं, क्योंकि देखा जाता है जो लौकिक विद्याओं में अध्ययन करते हैं उनको भी अर्थज्ञान हो जाता है, अर्थज्ञान के लिए लौकिक प्रमाण है। अतः लोक सिद्धत्वाद अर्थज्ञान से अनेन विधिना प्राप्ति न भवती, इसीलिए ये तो निर्णय है कि इस शास्त्र के द्वारा आपके मीमांसा शास्त्र के द्वारा अर्थज्ञान होता है ये कहना संभव नहीं हो सकता, विधि नहीं हो सकता, अतः न अपूर्व विधि, इसीलिए ये अपूर्व विधि नहीं है। तो फिर नियम विधि होगा, पक्ष में प्राप्त के विधि होगी नियम विधि, तो बोलते हैं जैसे नियम विधि क्या है, गृही न वहंदी इत्यत्र तुषा विमोका बिना अवहननमपि नख विदलनादिना संभवति, ये आप जानते हैं कि ये जो गृही न वहंदी आया ये नियम विधि है, क्योंकि चावल से भूसा को अलग करने के लिए अनेक उपाय प्राप्त है, वो हाथ से भी कर सकता है, फूट के भी कर सकता है, मशीन से भी कर सकता है, और सुखा करके रगड़ के भी कर सकता है, सिलबट्टे से भी कर सकता है, अनेक प्रकार से प्राप्त है, उसमें वो विधान कर रहा है अवहंदी का, तो नियम करता है कूट के ही तुषा को अलग करना पड़ेगा, ऐसा कहा, ये नियम विधि है। तो ऐसे में यहां भी ऐसा नियम विधि मान लिया जाए, एवं रूपेण स्वाध्यायो अध्येतव्ये इति विधौ स्थितिः नास्ति, ये कह रहे हैं, किंतु ऐसा यहां नहीं मान सकते हैं। स्वाध्यायो अध्येतव्य में यहां अनेक प्रकार से प्राप्ति की स्थिति नहीं है, अर्थज्ञानम बिना विचार शास्त्रम लिखित पाठादिना भी संभवति, और अर्थज्ञान के बिना भी लिखित पाठ आदि से देख करके पढ़ करके भी वो समझ सकता है, जैसा अभी कोश ग्रंथ आदि देख करके भी चल सकता है, आपको विचार शास्त्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसा वहां है वहां क्या है, अपूर्वम अवहनने नैव उत्पद्यते नान्यथा इति नियमः, तथा स्वाध्याय विदौ विचार शास्त्रेणैव अर्थज्ञानं भवति नान्यथा इति कथितुं न शक्यते, ये इनका तात्पर्य कि नियम विधि वहां हो सकता था प्रीही नवहंती में, क्योंकि वहां क्या है नियम है कि अपूर्व उत्पन्न होना है तो कूट करके ही निकालना पड़ेगा, जब कूट करके निकालेंगे तभी उससे अपूर्व होगा, अन्य प्रकार से मिशन आदि से कूट के निकालेंगे तो नहीं होगा, उखल मुसल से कूट करके ही निकालना पड़ेगा, तो ये नियम से वहां अपूर्व उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा स्वाध्याय में कुछ दिखता नहीं, ऐसे अपूर्व उत्पन्न होने की स्थिति नहीं दिखता, इसलिए इसको नियम विधि भी नहीं मान सकते। एवं अपूर्व नियम विधियों असंभवा स्वाध्यायो अध्येव विधि अर्थज्ञानाय नास्ति अपितु स्वर्गाय एव अस्ति, अर्थज्ञानाय विधेय स्वीकारे अन्यो विदोष, बहुत उसका पूर्व पक्ष अपना विस्तार करता है, इस प्रकार से आप दोनों विधि को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अर्थज्ञान के लिए है ऐसा कहना नहीं बनेगा, स्वर्ग के लिए है, स्वाध्याय अध्ययन स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा पूर्व पक्ष अपना सिद्धांत रखा, अभी विस्तार से उन्होंने अपने कहा, अंत में ये कहा अतः अध्ययन विधेय फलम अर्थ ज्ञानम न अर्थ ज्ञानम अपितु स्वर्ग एव इति पूर्वपक्ष। ये पूर्वपक्ष की स्थापना है। अभी पहले अधिकरण है इसलिए हम इसको विस्तार कर रहे हैं, बाद में संक्षेप में बोले। तो पूर्व पक्षी इतना सब अपनी चर्चा किया, युक्ति दिया, ऐसा खाली नहीं बोला है, युक्ति दिया, वो एक एक को विचार करके प्रमाण दिया, ऐसा देकर के ये निर्णय किया कि ये अर्थ ज्ञान के लिए है नहीं, ये स्वाध्याय अध्ययन अभिधि किसके लिए है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वाध्याय अध्ययन करने सौ के जाए। अस्य पूर्व पक्ष से खंडनम, अब ये पूर्व पक्ष का खंडन करते, यद्यपि स्वाध्याय अध्ययनव्य अपूर्व विधि न संभवती तथापि अत्र नियम विधित्वं वक्तुं शक्यते। ये बोल रहे सिद्धांत कि यहां आपके कथन के अनुसार यद्यपि अपूर्व विधि होना यहां संभव नहीं है, किंतु नियम विधि हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अध्ययन विधौ अपि एवं नियमः संभवति, अध्ययन विधि में भी ये नियम संभव है, जैसा प्रीहीनवहंती में यदि स्वाध्याय अध्ययन क्रतु संबंधी अर्थ ज्ञान भवती तदेव क्रतु अनुष्ठान अपूर्व भवती, ये नियम हो जाए कि स्वाध्याय अध्ययन विधि से ही अध्ययन करने से क्रतु संबंधी कार्य आप कर सकते हैं। ऐसे अध्ययन किया हुआ जो यजमान है ऋतिक है वो हवन करने से ही अपूर्व उत्पन्न हो सकता है, ये नियम लाए। जो स्वाध्याय विधि से अध्ययन नहीं किया हो वो यज्ञ आगादि करेंगे उसको फल नहीं मिलेगा, ऐसा नियम हम करेंगे तो यही अपूर्व विधि हो जाएगी। अतः अर्थ ज्ञानाय अध्ययनं विधीयते एवं अध्ययन विधेये अर्थ ज्ञान रूप दृष्ट फले संभवति स्वर्ग रूप अदृष्ट फल कल्पना न भवति। अब तर्क देना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो ये तो सिद्ध हो गया कि नियम विधि ही है। अब वो नियम विधि मानने पर युक्ति क्या है, उसके लिए क्या युक्ति है कि अर्थ ज्ञान के लिए ही अध्ययन का विधान होता है, ये गुरु परंपरा से अध्ययन करेंगे और मीमांसा शास्त्र का अध्ययन करेंगे उसको सम्यक प्रकार से अर्थ ज्ञान हो जाएगा। अर्थ ज्ञान होने से वो दृष्ट फल है, ये कहा अर्थ संग्रह में भी बताया कि अर्थ ज्ञान जो है दृष्ट फल है। ऐसे में दृष्ट फल जहां है, दृष्ट मैंने फल प्रत्यक्ष दिख रहा है, दृष्ट फल की स्थिति में अदृष्ट फल की कल्पना नहीं होती। ये वार्तिक आया लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्ट परिकल्पना विधेयस्त नियमार्थत्व न अनर्थक्यम प्रशस्यते। कि लभ्यमाने फले दृष्टे, जब फल दृष्ट प्राप्त होता है तो अदृष्ट की कल्पना नहीं करती। पूरा हमारे शास्त्र जो अभी वेद में जो भी कर्म होता है सबका नियम यह है कि दृष्ट फल के स्थिति में अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करते। दृष्ट प्रयोजन है तो उसका वही प्रयोजन है, प्रयोजन है। अब वैसा नहीं दिखाई पड़ता है तो अदृष्ट की कल्पना होती। जैसे ब्रीही प्रोक्ष दिया, ब्रीहियों को रहकर के प्रोक्षण करना, कूटने के पहले प्रोक्षण किया जाता है, अवहनन के पहले प्रोक्षण, ये प्रोक्षण करने से ऐसा थोड़ा पानी निकाल के छिड़का जाता है मंत्र बोल करके, तो प्रोक्षण क्रिया से कोई दृष्ट फल दिखाई नहीं पड़ता। इतने थोड़ा पानी वो चावल के ऊपर गिराने से क्या फल है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो अदृष्ट है वो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो प्रोक्षण करने का फल क्या है, अदृष्ट है, अदृष्ट फल है, क्योंकि दृष्ट फल है ही नहीं। इसी प्रकार जब आप कूटने के लिए जाएंगे तो कूटने से उसका भूसा अलग हो जाता है, तो चावल अलग होएगा, उसका जो छिलका है उसका बाहर का भाग वो अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग प्राप्त होगा। ये दृष्ट है क्या, दृष्ट है, ये दृष्ट है, क्योंकि कूटने पर वो अलग हो रहा है इसलिए उसका फल तो दृष्ट है, कूटना ही उसका फल है। अब वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं होती। इसी प्रकार स्वाध्याय करने पर दृष्ट फल है वो अर्थ ज्ञान होता है, जो स्वाध्याय करने वाले सारे जानते हैं, ऐसे में वहां अदृष्ट की कल्पना नहीं होती। ये सर्वत्र लागू है, इसलिए बहुत सूक्ष्मता से इसमें विचार करना पड़ता है। जो क्रतु अर्थ होते हैं क्रदु अर्थ सारे दृष्ट फल वाले, क्रदु के लिए जिसका विधान किया गया हो वो दृष्ट फल के लिए होता है। जैसा दध्नाजुहोति का अग्निहोत्र में दही से हवन करने के लिए कहा, तो दध्नाजुहोति ये जो विधान गुणविधि है ये गुणविधि दृष्ट फल है, इससे हवन किया जाता है उससे फल होगा। किंतु सारा हवन करने के बाद क्या फल होगा ये दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अदृष्ट फल होता है, स्वर्ग के लिए। सारा हवन किया, हवन समाप्त हो गया, अग्नि जल गई, राख हो गया, सारा जो कुछ डाला वो सामग्री भी जल गया, बाद में यजमान को कुछ हाथ नहीं लगा है ऐसा दिखाई पड़ता है। ऐसे स्थिति में ये पूरा कर्मकांड करने का क्या फल है, दृष्ट है कि अदृष्ट है? वो अदृष्ट है क्योंकि दृष्ट कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अदृष्ट उनको दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ने के बारे में उनको पता नहीं चलता है कि ये कैसा आ रहा। दृष्ट होगा तो दिखाई पड़ेगा, जैसा प्रसाद बनाया भगवान के सामने रखा, थोड़ी देर पूजा पाठ किया, बाद में उठा करके खा लिया तो पता चलता है ये वहां रखा खा लिया, अब भगवान ने वहां खाया नहीं खाया है ये पता नहीं चलता, ये अदृष्ट है। इसलिए बोलते हैं भगवान कुछ खाता वाता नहीं, वहां तक ले जाने क्या जरूरत है, किचन में बना के वहीं से खा लो, अब यहीं लेके खा लो वहां खा लो, ऐसी करके सोचते। तो दृष्ट अदृष्ट में ये भेद है। अभी जैसा हम भोजन करते समय आगमन कर रहे हैं, भोजन करते समय ऐसे पानी का आगमन, इससे क्या होता है, इसके बारे में ब्रह्मसूत्र में भी विचार आया, एक अधिकरण ही है, आगमन करने का क्या प्रयोजन है, कोई प्रयोजन सिद्ध होता है? फिर लोग नहीं करते, वो पानी ऐसे पी लो, कोई ग्लास उठा करके ऐसे पी लेता, फिर कोई ऐसे करता है ऐसे ऐसे ग्लास घुमा करके पी लेता, अब वो देखा है पानी पी रहा है, उनको कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ऐसे हाथ में डाल के और यहाँ जो स्थान है विशेष स्थान से ऐसा पीना ये करना, वो उस इतना सारा करने क्या जरूरत है, तो वो सब नाटक सोचते हैं, क्यों उसका कोई दृष्ट फल उनको दिखाई नहीं पड़ता है। दृष्ट फल क्या है, थोड़ा पानी पीना दिखाई पड़ रहा है, वो तो ग्लास से पी लेंगे, इसीलिए अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि हम ऐसे मूर्ख है, हम दृष्ट फल में ही फंसे हुए, अज्ञान के कारण हम आगे के बारे में सोचते नहीं, और जो दिखाई नहीं पड़ता वो है ही नहीं, ऐसे बुद्धि हमारे अंदर बैठी हुई है, फिर भी हम आस्तिक है ना, वेद जो कहता है वो है मानते हैं, आस्तिक है। इसीलिए ये आगमन आदि जो कर रहे हैं इन सबका अदृष्ट फल है, और वहां थोड़ा जल पीने से मुख शुद्ध होता है, इतना तो है, यहां तक जल पहुंचता है तो थोड़ा सा शुद्धि मुख शुद्धि हो जाती है, वो बात अलग है, किंतु उसका फल तो अदृष्ट है। मंत्र पढ़ने का क्या फल दृष्ट है, वो आपके बुद्धि में जाएगा, वो आपको बाद में उसका संस्कार रूप से फल होगा, यदि आप पूरे श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ जैसा शास्त्र कहा है गुरुजनों ने सिखाया उसी प्रकार उसका अनुष्ठान करेंगे तो उससे पूरा अपूर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए इन आचार विचारों में बहुत सारी बातें ऐसे अदृष्ट के लिए है, और अदृष्ट के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं वो दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा तो दृष्ट हो जाएगा, और दृष्ट होएगा तो अदृष्ट की कल्पना नहीं होती। इसीलिए अध्ययन विधि में अदृष्ट फल नहीं है, दृष्ट फल है, अपूर्व सिद्ध होगा वो बात अलग है, अपूर्व बाद में सिद्ध होगा, देखो इसका मंत्र का प्रयोग करके आप कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये तो सब अलग फल होगा, वो तो तत्त्व का फल होगा, किंतु वो सारे अपूर्व है ना, किंतु उसका फल कहाँ है, दृष्ट है, तो वो अपूर्व सिद्ध होकर के बाद में अदृष्ट वो फल सिद्ध करता है, अपूर्व से स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे, वो अलग प्रक्रिया है। किंतु अध्ययन करना जो है, फिलहाल जो ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन कर रहा है इसका दृष्ट फल है, ऐसा सिद्ध करके ये प्रथमा अधिकरण में निश्चय किया गया है कि अर्थ ज्ञानाया अध्ययन विधेयः विचार शास्त्रमदि आवश्यकमिति विचार शास्त्रस्य अपि वैयक्त्यं नास्ति। इसलिए कहा कि अर्थ ज्ञान के लिए अध्ययन विधि की आवश्यकता है, तो विचार शास्त्र भी उसके लिए चाहिए, क्योंकि अर्थ निर्णय करना है कि जैसा अभी बताया गया प्रमाण आदि के द्वारा कौन सा कहां करना है, सही तरह से अर्थ निर्णय करना है, इसलिए ये शास्त्र पढ़ने का अधिकार किसको है, अधिकारी संबंधी प्रयोजन में ना, तो इसका अधिकारी वही है जो वेद अध्ययन किया है, वेद अध्ययन किया है, अर्थ ज्ञान हो गया है, अर्थसंग्रह में पहले कहा गया था ना, वो अर्थ ज्ञान उसको हो गया, अब उसका विशेष अर्थों का विचार करना चाहता है। इस स्थिति में वो यहाँ विचार शास्त्र के पास आता है, मीमांसा शास्त्र के पास आता है। तो मीमांसा शास्त्र उसमें आगे पीछे करके कहाँ कहाँ क्या क्या करना उसको विचार विमर्श करके सही निर्णय दे देता है कि आपके ऐसे स्थान पे ऐसा ही करना है, इस प्रकार से सही निर्णय देता है। और उस निर्णय से फिर वो आगे कर्म करने में प्रवृत्त होता है, कर्म करने में प्रवृत्त होगा और उससे वो पुरुषार्थों को प्राप्त करेगा। ये इसका क्रम है। इसीलिए जो वेदाध्ययन किया हुआ अधिकारी, अर्थज्ञान हुआ जो अधिकारी, वो अब अथा अतो धर्म जिज्ञास, अथा मन अनंतर मन दृष्ट फल के अनंतर, स्वाध्याय का अध्ययन करने के अनंतर, अतः इस कारण से धर्म जिज्ञासा को करना चाहिए, यानी विशेष शास्त्र विचार शास्त्र को करना चाहिए अर्थ निर्णय के लिए। सामान्य बोध हो गया तो विशेष अभी अर्थ निर्णय करना, तब जिज्ञासाधिकरण प्रवृत्त हुआ। तो इसीलिए यहां उसके संबंध में निर्णय यही हुआ। नित्य कर्म जो होता है अदृष्ट फल है, उसमें नित्य कर्म कुछ दिखाई नहीं पड़ता। स्वाध्याय भी जो नित्य कर्म में जो भी करते हैं अंतकरण शुद्धि तो कहते हैं, किंतु वो अंतकरण शुद्धि भी जो होता है वो एक मुख्य फल के रूप में ये मानते नहीं मीमांसक, क्योंकि मीमांसक तो नित्य कर्मों का कोई अपना फल नहीं मानते, इस प्रकार से मानते हैं। तो उससे क्या है, वो पूर्व पाप शुद्ध होता है इत्यादि है, लेकिन ये सिद्धा वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे ना, तो शुद्ध होता है कहां दिखाई पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, शुद्ध हो रहा है दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए वो अदृष्ट ही है, अदृष्ट फल नहीं है, अदृष्ट में करते। और बाद में जब उसका उसी अंधकरण से आप अन्य कर्म करेंगे उससे फिर फल होता है, ऐसा मानेंगे तो अदृष्ट रहेगा। और सीधा यदि अंधकरण शुद्धि और शरीर शुद्धि, जैसा आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करना भी नित्य कर्म में आया है, तो स्नान कर रहे हैं तो वो स्नान करने का फल तो दृष्ट है, लेकिन उसमें जो स्नान करते समय मंत्र आदि पढ़ा जाता है वो अदृष्ट है, ये मिला हुआ है, तो कुछ अदृष्ट है कुछ दृष्ट है। तो शौच आदि करते हैं तो दृष्ट फल है, और उस समय जो मंत्र आदि बोलते हैं वो अदृष्ट है, क्योंकि पुण्य पाप दृष्ट नहीं मानते, पुण्य पाप अदृष्ट होता है, क्योंकि पुण्य भी दिखाई नहीं देता है, पाप भी दिखाई नहीं देता है। पुण्य है पाप है ये अनुमान से जाना जाता है, कोई पुण्य करता है अच्छा काम करता है तो उसको शुभ होगा, और शुभ होने पर आप पुण्य का फल मानते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए इसे अदृष्ट होता है। अब वो जैसा विहित समय का विचार किया था, जो अधिकारी विहित समय में करेगा उसके लिए वो अदृष्ट होगा। जैसा भी संध्या है, जब आपको समय मिला मौका मिला उस समय किया हो तो नहीं होगा, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। पहले बताया था अधिकारी में आया था कि वो विहित काल अनुष्ठायित्वम, उसका नियम बताया विहित काल अनुष्ठायी होना चाहिए, विहित काल अनुष्ठायित्व तो ही वहां लक्षण है उसका। तो जो संध्या के समय में करने के लिए कहा उस समय उसको करना है, बाकी कुछ भी काम हो उस समय छोड़ देना है, संध्या काल में संध्या को करना है, तब उसका फल होगा। और संध्या को करना था वो कभी पहले किया, कभी बाद में किया, कभी रात को, कभी दिन में, कभी कहीं कहीं कहीं, ऐसा तो फल नहीं मिलेगा, तो ये पक्का है, वो निश्चित है, बाकी तो आप करना व्यर्थ है। किंतु जो विहित काल में करेगा उसका इस प्रकार से अदृष्ट फल होगा, बाद में जो अंतकरण शुद्धि आदि होगी, और कुछ उसका अंश जो है दृष्ट फल में भी, जैसा आगमन करते हैं तो दोनों आता था, एक थोड़ा बहुत जल मुख में जाता है तो शुद्धिकरण हो जाता है, उससे जो है एक दृष्ट हो गए, और वास्तव में मंत्र बोल करके जो वहां आगमन कर रहे हैं उसका कोई दृष्ट फल नहीं है, तो अदृष्ट मिल जाएगा ऐसा। ये इसी प्रकार जो है भस्म धारण करना, स्नान करना, सारे का ऐसा है, कुछ यहाँ भी कुछ वहां भी है, तो उसमें विचार करके जो पूर्व होता है, फिर भी इससे कोई अपूर्व उत्पन्न नहीं होता ऐसा मानते हैं। पूर्व मीमांसक इसमें कोई अपूर्व नहीं मानते हैं, क्योंकि ये काम्य में नहीं आता है, नित्य में आता है, तो नित्य में विशेष स्थिति में ही उसमें फल होता है। और स्मृति आदि में, भगवदगीता आदि में नित्य कर्मों का अंतकर्म शुद्धि फल माना है, भाष्यकार आदियों ने भी नित्य कर्म का अंतकर्म शुद्धि फल माना है। गीता में बहुत स्पष्ट है कि नित्य कर्म से अंतकर्म शुद्धि होती है, बुद्धि प्रखर हो जाती है, ज्ञान के लिए तैयार हो जाती है। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में आपको इसका पूरा फल मिलेगा, तो जैसे शरीर आपको मिला है उस हिसाब से होगा। अब इस जन्म में जैसा जैसा जिस वर्ण का स्थान में शरीर मिला हुआ है उसके अनुसार वो कर्म कर रहा, यदि पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में अच्छे वर्ण में अच्छे स्थान में आपको शरीर मिलेगा, जहाँ इसको आगे करने में समर्थ होंगे। तो यही कहा है ना, यो योग भ्रष्ट हो अभिजाय भगवान ने भी न कल्याण कर्चित दुर्गति दाल अगस्त इत्यादि करके भगवान ने जो कहा यही कर्तव्य होगा, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सारे अदृष्ट है, अभी अगले जन्म जो मिल रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इस प्रकार से फल ऐसा लंबा जाएगा। ऐसा अभी हम पहला अधिकरण का ऐसा विचार किया है, इसमें निर्णय यही हुआ कि ये नियम विधि मानना चाहिए और अर्थ ज्ञान के प्रयोजन से धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये कहा। फिर दूसरा अधिकरण में अब धर्म का लक्षण करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।